منګه پجر کفر نظام نا بغاوت کړی دی دا لړ میکالی په قانون مو تلانت کړی دی منګه پجر کفر نظام نا بغاوت کړی دی دا لړ میکالی په قانون مو تلانت کړی دی دا سرا تیر یو په قران باندې مین زلمیو باندې مین زلمیو دا سرا تیر یو په قران باندې مین زلمیو په هر محض مجخ گزار په جمهوریت کړی دی مونږه پجر کفر نظام نا بغاوت کړی دی دا لړ میکالی په قانون مو تلانت کړی دی مونږه پجر کفر نظام نا بغاوت کړی دی دا لړ میکالی په قانون مو تلانت کړی دی زامو الا خو یا بل الله نمنو سامو الا خو يا الله بل الله نمنو مون دا الله سر اظهار دا محبت کړی دی مونګه پجر کفر نظام نا بغاوت کړی دی دا لړ میکالی په قانون مو تلانت کړی دی مونګه پجر کفر نظام نا بغاوت کړی دی دا لړ میکالی په قانون مو تلانت کړی دی ستا تر زندان زمون فکرونه بدلا ولای نشي ستا تر زندان زمون فکرونه بدلا ولای نشي مون په زنجیر کې هم اواز د شریعت کړی دی مونږه بچو کفر نظام نا بغاوت کړی دی لړ میکالی په قانون مو تلانت کړی دی مونږه پجر کفر نظام نا بغاوت کړی دی دا لړ میکالی په قانون مو تلانت کړی دی مونږ د توحید په لار روان هاس کې شملې ګرځو شملی گرزو با دین اسلام او پا قرآن موتل غیرت کڑی دی مونگا پجر کفر نظام نا بغاوت کڑی دی دا لڑ میکالی پا قانون موتلانت کڑی دی مونگا پجر کفر نظام نا بغاوت کڑی دی دا لړ میکالی په قانون مو تلانت کړی دی مون پسر وینو د اسلام چا من سم سور ستلې چا من سم سور ستلې مون پسر وینو د اسلام چا من سم سور ستلې دا سر په بیا د خپل دین مو حفاظت کړی دی مونګه پجر کفر نظام نا بغاوت کړی دی دا لړ میکالی په قانون مو تلانت کړی دی مونګه پجر کفر نظام نا بغاوت کړی دی دا لړ میکالی په قانون مو تلانت کړی دی مون تا قران دا شتا عال الكفر ويلي مونتا قرآن دا شدہ عال الكفر ویلی پادی دلیل مدہ کفارون نفرت کڑے دئی مونگا پجر کفر نظام نا بغاوت کڑے دئی دا لڑ میکالی پا قانون موت لعنت کڑے دئی مونگا پجر کفر نظام نا بغاوت کڑے دئی دا لڑ میکالی پا قانون موت لعنت کڑے دئی هاشم امون لیلا گدر منگا استا یلین دئی منگا استا یلین شما مونگ لیلا گدر مانگ گیستا یا لینا دی پا غماسی کلم متل دا دین خزمت کڑی دی مونگا پجر کفری نظام نا بغاوت کڑی دی دا لڑ مکالی پا کنون متلانت کڑی دی مونگا پجر کفری نظام نا بغاوت کڑی دی دا لڑ مکالی پا کنون متلانت کڑی دی.